zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrzuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, jest sobota, 16 września, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Interes polskich rolników priorytetem rządu, obowiązuje krajowe embargo na zboże z Ukrainy. Nie ma zgody na język rodem z goebbelsowskich podręczników, mówi minister sprawiedliwości. W całej Polsce staną dziś warty pamięci w hołdzie Polakom pomordowanym na wschodzie. Od północy został zniesiony unijny zakaz importu ukraińskiego zboża. Po decyzji Komisji Europejskiej Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły własne, krajowe embarga dla produktów rolnych z Ukrainy. Rumunia z decyzjami w tej kwestii wstrzymuje się do 18 września. Minister rolnictwa Robert Scelus wyjaśniał w TVP Info, że polskie embargo jest konsekwencją braku takiej decyzji w Komisji Europejskiej. Na tą chwilę my musimy zabezpieczyć interes polskiego rolnika i czekać na właśnie dobre propozycje, które uregulują transport zboża z Ukrainy do krajów poza Unię Europejską, do krajów tam, gdzie ono jest potrzebne. Takie są potrzebne regulacje i my to mówimy od samego początku. Tłumaczymy, że to jest do zrobienia i mam nadzieję, że w końcu Komisja Europejska zrozumie to, że to jest budowanie przyszłości, budowanie solidarności europejskiej i to nie jest przeciwko nikomu, tylko dla... I to właśnie robimy. Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże, ale nakazała Ukrainie wprowadzenie kontroli eksportu 4 zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich Unii. Priorytetem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję są dalsze inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Mówił o tym premier podczas spotkania z mieszkańcami Ełku. Mateusz Morawiecki podkreślał, że jego rząd ma już doświadczenie w przyciąganiu inwestorów. My zredukowaliśmy bezrobocie do historycznie niskiego poziomu. Tak, wynagrodzenia urosły do historycznie wysokiego poziomu, ale one są ciągle za niskie dla Polaków. Dla mnie najważniejsze jest, żeby Polacy jak najwięcej zarabiali, a wtedy będą najwięcej zarabiali, jak będzie jeszcze więcej nowych miejsc pracy, ale nie tylko w Warszawie, w Olsztynie czy w Gdańsku. Kiedy będzie więcej miejsc pracy w Ełku, w Gołdapi, Węgorzewie, Braniewie, Bartoszycach. Stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu wyniosła 5%. Według danych Eurostatu nasz kraj jest trzecim państwem z najniższym bezrobociem w Europie. Nie ma zgody na język rodem z goebbelsowskich podręczników kierowany do polskich obrońców granic. To reakcja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na publiczne wypowiedzi Agnieszki Holland oraz wydźwięk filmu jej autorstwa Zielona Granica. Tak jak dzisiaj pani Holland określa funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy, tak propaganda stalinowska i sowiecka określała obrońców polskiej granicy 17 września 1939 roku, podkreślał Zbigniew Ziobro. Mamy obowiązek bronić ich przed tego rodzaju erupcją nienawiści, obelg, które kieruje wobec nich między innymi pani Holland. Nazywanie bowiem tych ludzi sadystami, czy sprowadzanie ich do roli, opisywanie ich do roli sadystów, przestępców, czy też porównywanie z niemieckimi nazistami, którzy wywozili masowo Żydów do komór gazowych, mordowali, no przecież to się w głowie nie mieści. Zbigniew Ziobro zaapelował też do lidera opozycji Donalda Tuska, by odciął się i zaprotestował wobec takich wypowiedzi, szczególnie swoich zwolenników. Syn meksykańskiego barona narkotykowego El Chapo, Ovidio Guzman, w rękach Amerykanów został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Był tam poszukiwany pod zarzutem handlu fentanylem. To kolejny krok w amerykańskich działaniach przeciw handlowi narkotykami, który prowadzi kartel Sinaloa, powiązany z rodziną Guzmanów. Według dokumentów amerykańskich śledczych, Ovidio Guzman miał kontrolować międzynarodową operację związane z handlem fentanylem, czerpiąc setki milionów dolarów zysku. Jego ojciec został uznany przez Stany Zjednoczone za najpotężniejszego handlarza narkotyków na świecie. 6 lat temu został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych i skazany na dożywocie. W całej Polsce staną dziś warty pamięci, dokładnie w przededniu rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Celem akcji jest oddanie hołdu Polakom, którzy walczyli w obronie swoich miast i wsi na wschodzie. W warty pamięci angażują się harcerze, rekonstruktorzy historyczni, którzy w miejscach pamięci zbrodni sowieckich zapalą dziś znicze i złożą kwiaty. O szczegółach Małgorzata Jędrzejczyk. To uroczystość oddania hołdu ludności cywilnej oraz polskim żołnierzom, którzy zginęli z rąk Sowietów, podkreśla wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Polskie oddziały

pod koniec lat 30. w Związku Sowieckim, więc to zaczęło się dużo wcześniej. Natomiast moim zdaniem akurat tutaj targnięcie Armii Czerwonej i zajęcie dużej części przedwojennej Rzeczpospolitej no przede wszystkim doprowadziło do swego rodzaju no przełomu generalnie, jeśli mówimy o postrzeganiu państwa polskiego. Tak naprawdę 17 września wkraczając na nasze terytorium, no Sowieci odebrali nam już definitywnie kresy. Tak naprawdę przesiedlenia ludności polskiej z tych obszarów, no mogę powiedzieć, że mój ojciec urodził się właśnie na Kresach, na terenie obecnej Białorusi, w ziemi połockiej i też był przesiedlony tuż po wojnie. No, to była tak naprawdę czystka etniczna, która no, doprowadziła do końca tych polskich Kresów. Oczywiście one wciąż istnieją, ale tak naprawdę w kulturze, w jakiejś takiej świadomości wielu Polaków, natomiast te wydarzenia właśnie, które rozpoczęły się 17 września 1939 roku, no to był początek końca polskich Kresów. A czy z tym jakkolwiek się rozliczono? Czy nie było jak, skoro już była kolonizacja po II wojnie? No właśnie, tak naprawdę próby rozliczania się z tym rozpoczęły się dopiero w latach 90., więc no to powoduje, że od momentu zakończenia wojny do momentu, w którym mogliśmy o tych rzeczach chociażby otwarcie mówić, czy próbować no, odzyskiwać przynajmniej pewne nasze miejsca pamięci, chociażby tam na wschodzie, no to było dopiero po upadku Związku Sowieckiego. Więc 50 lat tak naprawdę to jest bardzo długi, to jest okres czasu wręcz ogromny. No, ja tutaj znowu nawiążę do mojego ojca, który po tym jak tuż po II wojnie światowej został przesiedlony z rodziną właśnie z Białorusi obecnej do Polski, on miał później już tylko jedną okazję pojechać. Dobrze, że miał, bo jeszcze no on był 37 rocznik, więc na początku lat 90. jeszcze pojechał no, zobaczyć tą swoją starą ojcowiznę. Natomiast no tysięcy kresowiaków no, zmarło tutaj w Polsce, nie widząc już nigdy swoich tych rodzinnych stron. Więc to jest bardzo smutne, no, ale nie, takie są realia historyczne. Tutaj się potraktowała nas, zwłaszcza mieszkańców Kresów, no, bardzo brutalnie, bo te 50 lat to jest naprawdę wielki szmat czasu, który został stracony. A czy można było w 1939 roku, czy społeczność zagraniczna, zachodnia mogła jakoś nas obronić przed tym, czy to była po prostu no, daleko posunięta niechęć? Znaczy, no, skoro nie była w stanie, czy nie chciała bronić nas przed inwazją niemiecką, no to tym bardziej tutaj nie było mowy o tym, żeby zapobiec tej inwazji sowieckiej. No, losy Polski tak naprawdę zostały przesądzone nieco wcześniej, 23 sierpnia 1939 roku, więc zresztą nie tylko Polski, to też pamiętajmy o tym, nie tylko Polski, ale też chociażby krajów bałtyckich czy części Rumunii, więc tutaj nie było szans na to, żeby ktoś nam w ogóle chciał pomóc. Mhm. Teraz dlaczego pytam o tą pomoc i rozliczenia, bo francuski Le Figaro twierdzi, że rosyjska inwazja obecna była możliwa, ponieważ nie udało się zrobić Norymbergi dla komunizmu. Czy widzi pan taką szansę, skacząc z 39 na obecne czasy, że teraz Putina da się rozliczyć? Obawiam się, że nie. To nawet nie chodzi o rozliczenie samego Putina. Ja obawiam się takiego scenariusza. I tutaj wyraźnie bardzo duża część elit tak zwanego Starego Zachodu, czy elit politycznych, czy biznesowych, ale też środowisk związanych z kulturą, wyraźnie dąży do tego, żeby jak najszybciej, gdy tylko to będzie możliwe, znów wrócić do takich cieplejszych, lepszych relacji z Rosją. Stąd właśnie na przykład od początku podkreślanie, używanie stwierdzenia wojna Putina. To jest wojna Rosji, wojna Rosjan. I obawiam się takiego scenariusza, w którym no, Putin w którymś momencie odejdzie, czy umrze, no w każdym razie dojdzie do zmiany władzy na Kremlu i wówczas to otworzy do jakiegoś kolejnego, powiedzmy, resetu w relacjach Zachodu z Rosją. Obawiam się, że tutaj szans na takie rozliczenie, taką Norymbergę dla Rosji, dla całego tego systemu, bo tu nie chodzi o samego Władimira Putina, on zbudował pewien system i nawet jeśli on odejdzie, to te zmiany chociażby w mentalności, świadomości samych Rosjan przez te długie rządy Władimira Putina, no to one są ogromne. Po prostu nie wykorzystano, w upadku Związku Sowieckiego nie wykorzystano szansy na taką desowietyzację Rosji postsowieckiej, tak jak to zrobiono z Niemcami, przeprowadzając denazyfikację. No i bardzo szybko, bo raptem po nieco ponad 10 latach do władzy doszedł były KGB-ista, a później jego rządy, jak się potoczyły, to dzisiaj wszyscy widzimy. Więc no mówię, nie wierzę w coś takiego jak Berga dla Putina, czy też dla tych członków jego reżimu, bo to jest to, nie ma po prostu woli po stronie Zachodu, a po drugie, byłoby to możliwe tylko pod jednym warunkiem. Musiałoby dojść do wojny, a chyba raczej wszyscy jej nie chcemy, wojny Rosji z Zachodem i klęski militarnej Rosji putinowskiej na skalę taką, jaką klęskę poniosły Niemcy nazistowskie. A czy w takim razie można liczyć na jakiekolwiek reparacje ze strony Rosji odnośnie strat 39-45, chociażby takich? To tutaj problem jest taki, że właściwie my byliśmy, my Polska, po tej samej stronie, gdy kończyła się ta wojna, co Związek Sowiecki. Czyli po stronie zwycięzców. Więc ja tu nie jestem specjalistą oczywiście w kwestii prawnych. Natomiast no tutaj było jeszcze trudniej w świetle, uzasadniając to przepisami prawa, podejrzewam, międzynarodowego, nawet byłoby jeszcze trudniej uzyskać te reparacje od Rosji, no pomijając oczywiście fakt, że tutaj Rosja jeszcze w jeszcze większym stopniu niż nawet Niemcy oczywiście takie żądania by odrzucała. Powtórzę, takie reparacje być może w przyszłości byłyby możliwe, no ale pod warunkiem kompletnej klęski państwa rosyjskiego i właśnie też takiej drugiej, powiedzmy, nowej Norymbergi. A to niestety wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne. To jeszcze ostatnie pytanie, bo w przeddzień rocznicy 84, 17 września nową twarzą wojny, no można tak nazwać, nową twarzą konfliktu i zaogniania, budowania wpływów ze strony albo nacisku ze strony Rosji i jej partnerów jest napływ migrantów. Jak pan to ocenia, to co dzieje się na naszej wschodniej granicy? Będziemy dzisiaj dużo jeszcze mówić o dalszych krajach na ten temat. No tutaj oczywiście to jest ciąg dalszy tego, co zaczęło się już 2 lata temu. To jest element strategii agresji Rosji i Białorusi. Białoruś jest tutaj oczywiście tylko wykonawcą rosyjskich poleceń i obawiam się, że dopóki w Mińsku będzie rządził Łukaszenka, a Rosja nie poniesie jakiejś potężnej klęski, która by ją załamała na przynajmniej kilkanaście lat, to zagrożenie ciągle będzie istniało, co wynika po prostu też z takich globalnych trendów. Mam na myśli tutaj ten jednak napływ imigrantów z tak zwanego globalnego południa właśnie tutaj do Europy, więc obawiam się, że to nie jest problem, który może się skończyć w ciągu, nie wiem, roku, dwóch czy trzech lat. Natomiast to, jeśli będziemy mieli przy naszej wschodniej granicy tak wrogie reżimy, jak reżim Łukaszenki, jak reżim Putina, no to oni po taką broń nielegalnych imigrantów będą z pewnością sięgać także w przyszłości. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Grzegorz Kuczyński, znawca Rosji, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Państwo, kontynuujemy naszą podróż rocznicową i geograficznie przenosimy się w rejony, które jako pierwsze padły ofiarami agresji Sowietów na Polskę 84 lata temu. Tylko jeszcze plus jeden dzień, bo to jutro rocznica. Na granicy dla nas jest nasz wysłannik Paweł Turski. Witaj, Pawle. Dzień dobry. Gdzie jesteś dokładnie? Jestem obecnie w Białowieży, miejsce bardzo znane turystycznie, doskonale chyba znane miłośnikom przyrody. Przecież jesteśmy w Puszczy Białowieskiej, gdzieś w nocy można usłyszeć żubrowisko, piękne odgłosy tych majestatycznych zwierząt. No i w sumie obecnie po tych 2 latach, od kiedy rozpoczął się ten kryzys, bo w sierpniu mieliśmy rocznicę wydarzeń w Usnarzu Górnym, znów to żubry słychać najgłośniej tutaj w tej cichej okolicy. Jeżeli chodzi o tą rocznicę, która jutro, to mieszkańcy czują się tak bezpiecznie tutaj, że po pierwsze nie czują żadnych obaw, a po drugie nawet tej haniebnej agresji ZSRR, czyli Rosji, na Polskę nie chcą powiązywać z obecną sytuacją. Nie ma sensu tego wiązać z taką datą jak 17 września. No 17 września był tragedią, kiedy nas Sowieci jakby napadli z drugiej strony i de facto wbili nam nóż w plecy pomimo umów, które mieli z nami podpisane. I to jakby nie ma nic wspólnego z tymi imigrantami. Myślę, że nawet ci imigranci to w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, gdzie oni są, tak de facto. Ja uważam, że to jest błędne myślenie. No, data to trzeba byłoby ją uczcić w jakiś sposób, jeśli to jest możliwość. Bo tu zagrożenia nie czujemy ze względu na tą datę. Nieprzyjemne to jest, ale uważam, że to będzie wszystko dobrze. Że to nie pora, żeby na nas napadali. I my nie jesteśmy sami. W sumie jest ktoś, kto nam pomoże i damy sobie rady. Jesteśmy oczywiście w NATO, choć tutaj jak się jest w Białowieży, to widać tyle służb polskich, bo jest to i Straż Graniczna, i wojsko, i policja, że nie ma żadnych obaw. Tutaj raz na 10, 15, 20 minut przejeżdża, czy to patrol Straży Granicznej, to po głównej ulicy, czy pojazd wojskowy. Bliżej granicy oczywiście ciągle są patrole, które sprawdzają sytuację obok zapory, która została ukończona w zeszłym roku. W tym roku oddany został do użytku system perymetryczny. No i właśnie wojsko, które wspiera tutaj Straż Graniczną, bo takie jest jego zadanie na naszej wschodniej granicy, tak samo jak mieszkańcy nie boi się, nie ma się po prostu czego bać, jest spokojnie, mówi podpułkownik Marcin Komorek, dowódca zgrupowania Czeremcha. Nie boimy się tak naprawdę, bo mamy i barierę, i mamy duże siły i Straży Granicznej i wspierającego wojska, plus inne służby mundurowe, które tutaj funkcjonują na granicy. I tak naprawdę przygotowujemy się i jesteśmy przygotowani na wszelkie scenariusze, a te scenariusze cały czas są kreowane przez drugą stronę, więc my na bieżąco się do nich przyzwyczajamy i staramy się też wyprzedzać tak naprawdę ich ruchy i oceniać, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Jesteśmy do tego przygotowani. Oczywiście mówi się coraz więcej, że atak ze strony Białorusi gdzieś ostatnio jest intensyfikowany, ale tutaj w Białowieży nie jest to zauważalne. Sytuacja tutaj, w tym pięknym rejonie turystycznym Puszczy Białowieskiej jest stabilna. Mówi starszy chorąży sztabowy Andrzej Sieńczuk z placówki Straży Granicznej w Białowieży. Taką mamy dość w miarę stabilną w tej chwili sytuację. Nie widzimy jakichś takich drastycznie wzmożonych ruchów. Mieliśmy trochę spokojniejsze okresy, teraz są znowu troszkę może nasilone, ale to też może wynikać z końca lata, ze zmieniających się warunków, bo ci ludzie gdzieś tam są. Oni teraz mają też większą presję na to, żeby wydostać się jak najszybciej, bo nie czarujmy się, ale już temperatury nocne nie są takie sympatyczne i przetrwanie w lesie już jest utrudnione, więc raczej bym wzmożenie jakiegoś ruchu w danym momencie w tej chwili wiązał z warunkami atmosferycznymi niż z jakimkolwiek innym działaniem. Oczywiście my wciąż słyszymy, że zatrzymywani są kurierzy. Wczoraj był taki przypadek, o którym informowałem na Polskiego Radia. Przypadek koło Hajnówki, gdzie Straż Graniczna zatrzymała jednego z kurierów. Też wczoraj dotarła do nas informacja o zatrzymaniu kurierki na terenie województwa śląskiego. Jednak tutaj, jeżeli ktoś z Państwa by chciał przyjechać na wypoczynek, podziwiać przyrodę, to jeszcze raz uspokoję, nie ma żadnych przypadków migrantów, którzy zostali ostatnio wyłapani podczas służby dalej niż w trzeciej strefie. Dlatego też z takimi przypadkami nie miała styczności policja. Między innymi starszy sierżant Arkadiusz Wojna z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. W tych dniach nie było jakby takiej sytuacji, ale nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, co będzie za 5 minut. Także trzeba się spodziewać niespodziewanego. Generalnie każdy dzień jest inny, czy to będzie 17, czy to będzie 19 września, to trzeba i tak mieć z tyłu głowy, że faktycznie może się w każdej minucie coś wydarzyć, nie? Wszystko może się wydarzyć, ale ja wczoraj, proszę Państwa, trzykrotnie byłem przy zaporze. 2 razy ze służbami, raz wypożyczonym rowerem, więc nie przekraczałem pasa granicznego i naprawdę jest cisza, spokój. Nawet mijałem turystów, którzy chcieli zobaczyć zaporę. Jest tak bezpiecznie, że mówienie o jakichkolwiek obawach byłoby zdecydowaną przesadą. Bardzo dziękuję za relację. Paweł Turski, nasz wysłannik na granicę w ten historyczny moment polskiej historii. Jeszcze będziemy się łączyć z Pawłem. Dziękuję Ci na razie za relację. Talking to myself at night because I can't forget. teraz czas na kolejny element naszego programu. Tym razem przeniesiemy się z naszą optyką na Łotwę. Jest z nami pani Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pani, ostatnio dlatego Łotwa znalazła się na naszym radarze zainteresowania w kontekście migrantów i także wpływu Rosji, a chociaż jeszcze ma też duże kontakty historyczne, wspomnieniowe ze Związkiem Radzieckim, ponieważ ostatnio tam na granicy z Białorusią zaczyna być coraz bardziej gorąco. Proszę nam o tym opowiedzieć. Rzeczywiście ten problem nielegalnej migracji, instrumentalnie traktowanej przez reżim Łukaszenki, jest problemem, z którym boryka się Łotwa od 2021 roku. Oczywiście nie tylko Łotwa, ale również Litwa i Polska. Natomiast w ostatnich dniach rzeczywiście na Łotwie zaobserwowaliśmy znaczący wzrost liczby osób, które nielegalnie próbują się przedostać na Łotwę. Mówimy tutaj o liczbie ponad 100, nawet w poprzednim tygodniu, dokładnie 10 września, zanotowano największą liczbę, czyli ponad 250 osób, które w ciągu dnia próbowały przekroczyć tą granicę. Natomiast w ostatnich dniach jest to, tak jak wspomniałam, ponad 100. A jak w takim razie kraje ościenne podchodzą, sąsiedzi Łotwy? Bo tutaj wiemy, że na przykład z Litwy jest pomoc już, pogranicznicy jadą po prostu, żeby nieść wsparcie. Tak, rzeczywiście tutaj zarówno Litwa, jak i Estonia zaoferowały pomoc i około 20 funkcjonariuszy z każdego z tych państw ma przybyć na Łotwę właśnie w celu pomocy. Oczywiście ta liczba nie jest wystarczająca. Służby graniczne, łotewskie służby graniczne są wspomagane również przez armię łotewską, przez policję, przez inne służby, przez wolontariuszy właśnie po to, żeby tą granicę wzmocnić. Rząd łotewski również rozpatruje zamknięcie przejścia granicznego, nie tylko po to, żeby właśnie przenieść te moce na zieloną granicę, tak? Te granice, które nie są wystarczająco chronione. Ponadto państwa już wcześniej, Polska i państwa bałtyckie, deklarowały koordynację działań na granicach, czyli w przypadku właśnie wzrostu zagrożeń te działania, zamknięcia granicy czy jakiekolwiek inne służące właśnie wzmacnianiu granic będą omawiane, państwa będą podejmowały je wspólnie. Natomiast co chciałam również zwrócić uwagę, to, że spośród wszystkich państw, o których tutaj rozmawiamy, to infrastruktura graniczna na Łotwie jest najmniej rozwinięta, czyli tutaj mówimy o pewnych brakach, pewnych opóźnieniach w realizacji projektów infrastrukturalnych. Z tego też powodu właśnie granica łotewska jest najmniej chroniona spośród właśnie tych państw. Z racji opóźnień projektów, z racji również pewnych problemów, nieprawidłowości, również właśnie w służbach łotewskich. W związku z tym właśnie ta granica jest najmniej chroniona i to jest właśnie wykorzystywane przez reżim Łukaszenkę i dlatego na Łotwę są w tym momencie kierowani migranci i w związku z tym właśnie to Łotwa w tym momencie jest najbardziej narażona na tą falę emigracyjną. Opisywana przez panią sytuacja wymaga silnego i stabilnego pewnego poparcia rządu. Jak wygląda sytuacja z rządem na Łotwie? Tutaj mówimy o poparciu, czy właściwie wsparciu również partii opozycyjnych dla realizacji szeregu działań właśnie na rzecz wzmocnienia granicy. Tutaj nie ma jakiejś szerokiej debaty publicznej, politycznej, nie ma dyskusji, nie ma głosów opozycyjnych, ponieważ wszystkie działania, które mają na celu wzmocnienie granicy, wzmocnienie suwerenności, niezależności państwa, są rozumiane i są również popierane przez wszystkie partie polityczne na Łotwie. W związku z tym tutaj nie ma jakiegoś oporu, powiedzmy. Nie ma również jakiegoś sprzeciwu społeczeństwa, ponieważ od wielu miesięcy te regiony przygraniczne są objęte specjalnymi regulacjami właśnie w kierunku ograniczenia pewnych praw, ale właśnie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa. W związku z tym tutaj rząd jest wspierany również przez te siły opozycyjne. A kim jest nowa pani premier? Co może nam pani o niej powiedzieć? Nowa pani premier jest na pewno osobą, która będzie dobrze sprawowała swoją funkcję, jest doświadczoną polityczką, wywodzi się z partii socjaldemokratycznej, w związku z tym tu wydaje się właśnie, że ten aspekt polityki Łotwy będzie dominował, czyli jakby właśnie kwestie socjalne, kwestie również wzmacniania bezpieczeństwa. A w takim razie dla byłego premiera Krystiana Issa Karinsza nowa funkcja jako szef MSZ-u to pewnego rodzaju degradacja, czy tam nikt nie ma z tym problemu? Myślę, że nie ma tutaj jakichś większych dyskusji. Zresztą porozumienie było debatowane od miesięcy. Koalicja, właściwie te rozmowy między obecnymi koalicjantami były prowadzone już wcześniej, jeszcze nawet przed ustąpieniem premiera, więc no nie wydaje się tutaj, że jakieś takie większe nieporozumienia się pojawią. Karinsz również jest doświadczonym politykiem, a to mimo wszystko właśnie obycie w polityce, również znajomość sytuacji geopolitycznej, międzynarodowej, no jest wymagane tutaj od ministra spraw zagranicznych, więc no tutaj nie uważam, że jakieś właśnie problemy się pojawią. Zresztą polityka zagraniczna Łotwy będzie na pewno kontynuowana, ten kierunek będzie kontynuowany. W związku z tym no nic nawet dla ekspertów czy analityków nic takiego, jakiejś większej zmiany nie wydaje się, że ona nastąpi. Bardzo dziękuję za komentarz. Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowej Katolicki, Uniwersytet Lubelski, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Right there if I were you. Wracamy do naszego korespondenta na granicy. Paweł Turski jest z nami ponownie. Witaj, Pawle. Co masz dla nas teraz? Witam ponownie. O, teraz to będzie bardzo ciekawa rzecz, jaką mam, proszę państwa, bo oprócz tego, że dzisiaj jestem w Białowieży, to wczoraj w drodze do tej pięknej miejscowości turystycznej i pięknie spokojnej, bo naprawdę cisza i nie wiem, czy państwo słyszą, pewnie nie, bo z dodali, ale ten pies pięknie tutaj nam szczeka, przynajmniej mi. Zatrzymałem się w Czeremsze, czyli tak gdzieś 40 kilometrów na południe od Białowieży. No i tam rozmawiałem jak zwykle z policjantami, z żołnierzami, no i tym razem wybrałem się na patrol. Tego jeszcze w Trójce nie graliśmy, nie robiliśmy. Dostałem zgodę, udaliśmy się. Co prawda odcinek w Czeremsze jest bardzo spokojnym, ale to usłyszmy. Właśnie wczujmy się, bądźmy tą częścią patrolu. Towarzyszą mi żołnierze Patryk oraz Kacper. Co teraz będziemy robić? Wjeżdżamy na patrol ze Strażą Graniczną. Na pasek po prostu. Czyli w takim razie co, wsiadamy? Tak jest, wsiadamy i ruszamy na kierunek. To wskakujemy. Wsiadamy do samochodu. Ruszaliśmy sprzed placówki Straży Granicznej w Chłownikach. Byliśmy wcześniej na instruktażu tutaj u nich. Jedziemy robić swoje. Czyli wszystko jasne, daleka droga nas czeka? Na te słupki daleko to jest? Jedziemy na słupek 279, to jest około 4 km stąd. Chwila, moment. O czym się rozmyśla w takim razie jadąc? Szczerze powiedziawszy, nie myślę o niczym, tak? Myślę o zadaniu, które będę wykonywał. To już się robi któryś tam raz. Jak już będziemy na słupku, to ta czujność będzie wzmożona oczywiście. No ale tutaj też rozglądamy się, patrzymy, co się dzieje. Spokojnie chyba. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Ludność miejscowa może się czuć naprawdę bezpieczna. Straż Graniczna nad wszystkim czuwa, my ich tylko wspieramy w tych działaniach. 400, tu 200, rozpoczynam patrol odbiór. Odebrałem. Rozpoczynam patrol wzdłuż granicy, będziemy sprawdzać po prostu mur, przejedziemy sobie delikatnie, powolutku, zobaczymy, czy wszystko gra. Teraz zaczęliśmy patrol, czyli jedziemy, tak? Tak, tak, jedziemy. Tutaj po prawej stronie widzimy zaporę, widzi pan, jak są uprzęsła blisko siebie, naprawdę ciężka jest do sforsowania. Po lewej stronie mamy ten system kamer. Ten system perymetryczny. Za chwilę będziemy mieli patrol mobilny, już mamy ich tutaj na widoku. Bardzo ciężko jest komukolwiek się przedrzeć przez to. Straż Graniczna, znajomość ich terenu tutaj pozwala na to, że no, wyłapują wszystko. Jedziemy i ciągle patrzymy de facto w zaporę, czy rozglądamy się? Rozglądamy się. Tutaj ja mam prawą stronę, kolega sprawdza lewą. Ubezpieczamy się nawzajem, ja obserwuję swój sektor, kolega swój sektor, no i tak przebiega zazwyczaj patrol. Czujność przede wszystkim. Jak się tak patroluje, to ostatnio widać, że coś się więcej dzieje, czy to raczej jest taka sytuacja, że tutaj nie ma żadnych obaw? Zazwyczaj jest z dnia na dzień praktycznie można powiedzieć to samo, nie? No, ale trzeba być czujnym i trzeba mieć bardziej takie wzmożone obserwacje tych swoich sektorów. A my możemy w ogóle wysiąść, w takim razie podejść do tej zapory? Jak to wygląda podczas patrolu, czy tylko w momencie, kiedy coś zauważycie? Tak, jak najbardziej. W każdym momencie możemy wysiąść, w każdym momencie możemy się rozejrzeć. Zobaczyć, jak to wygląda, tak? Jeśli ma pan ochotę, nawet może je pan dotknąć, tak? Czyli w takim razie wysiadamy. Porządne trzaśnięcie drzwiami. Jesteśmy przy zaporze. Pukam, słychać, jest tutaj zapora prawdziwa. Rzeczywiście tutaj się nikt nie przyciśnie. Jak patrolujemy, jak chodzicie też, to na co zwracacie główną uwagę? Główną uwagę zwracamy na uszkodzenia zapory, na jakieś dziwne znaczniki po naszej lub po tamtej stronie. Po tamtej stronie nie możemy tak naprawdę z tym znacznikiem nic zrobić, no ale po naszej go usuwamy. Czy nie jest jakaś dziwnie nagięta gałąź, czy nie są przygotowane drabiny po drugiej stronie, czy nie jest nadpiłowana, no bo to też często, czy jakiś podkop nie jest robiony. Zdarzają się różne rzeczy. I wracamy powoli w takim razie do samochodu. Wsiedliśmy. To nie wygląda jakoś strasznie. To mam nadzieję, że my opowiadając o tym nie będziemy tego demonizować. Nie wygląda to strasznie, ale cały czas zdarzają się sytuacje przekroczeń. Cały czas musimy to monitorować i cały czas musimy zachować tą czujność po prostu. A jedna jeszcze rzecz, jeżeli ktoś byłby królewną, która spała na ziarnku grochu, no to za wygodnie tutaj nie jest. Choć samochód bardzo dobry, to jednak czuć te kamienie. Kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę. Ja już nie zwracam na to uwagi. Pas też mnie nie uciska, kamizelka też fajnie leży. W ogóle występuje takie coś jak zmęczenie? Może już teraz wystąpiło po tym naszym krótkim przejeździe? Nie, to jest zdecydowanie jeszcze za wcześnie, żeby wystąpiło zmęczenie, aczkolwiek po tych kilku godzinach patrolach jest zmęczenie u każdego, podejrzewam. Spokojnie tutaj jest na tym odcinku koło Czeremchy. No powodzenia w takim razie podczas dalszej części patrolu. Nie wiem ile godzin, bo tego nie wolno mówić absolutnie, ale mam nadzieję, że siła jest. Siła jest, musi być. Siła musi być. W końcu w ostatnim czasie usłyszeliśmy, że między innymi żołnierze dostaną wyższe diety, więc mają się tutaj na pewno na granicy dobrze, bo czasami takie obawy mieszkańców słyszę, nie związane z atakiem, ale z tym, czy na pewno tym żołnierzom tutaj jest dobrze, czują się tutaj dobrze przyjęci i żadnej tutaj nienawiści ze strony żadnych środowisk nie są świadkami. Ale o tym jeszcze opowiem o 14. Po 14 też wybierzemy się na patrol tutaj obok mnie po Puszczy Białowieskiej. No to już czekamy na dalszą część relacji. Paweł Turski połączy się z nami po 14. Bardzo dziękuję. Udajemy się teraz do Włoch. Tam kolejne ognisko migrantów, którzy przybywają masowo i ta akcja, no to już chyba nie ma co wahać się, używać tego słowa, nasila się nawet z każdą godziną. Więcej nam o tym opowie Piotr Kowalczuk, nasz wysłannik we Włoszech. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Co wiemy o bieżącej sytuacji na Lampedusie? No, sytuacja nadal jest kryzysowa, aczkolwiek nie jest tak fatalna jak powiedzmy ostatniej środy, kiedy na wyspie, gdzie mieszka 6 tysięcy osób, było 7 tysięcy migrantów. I ośrodek dla migrantów, który tam powstał, może pomieścić 400 osób, więc możemy sobie wyobrazić, co tam się działo. W tej chwili tych osób jest ponoć 2,5 tysiąca. Ten tłok się powoli rozładowuje, niemniej jednak rozpoczęto budowanie miasteczka namiotowego dla przybyszów, którzy to, że tak powiem, stale przybywają. Co prawda nie tak licznie jak kilka dni temu, ale dziś w ciągu nocy przybyło 225 migrantów na 7 łódkach, więc no, już oni sami wypełniliby w ponad połowie ten ośrodek dla uchodźców, więc ten problem cały czas istnieje. Jak się dowiedzieliśmy chyba z godzinę temu, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjęła wczorajsze zaproszenie premier Giorgi Meloni i przyjedzie do Włoch i razem pojadą na Lampedusę, żeby szefowa Komisji Europejskiej na własne oczy mogła zobaczyć, co tam się dzieje. No, Unia Europejska jak najbardziej powinna się interesować tym, co tam się dzieje, dlatego że w połowie lipca podpisano umowę między prezydentem Tunezji, Saiedem, a Giorgią Meloni. Obecna była również przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zamian za 225 milionów euro Saied zobowiązał się do ograniczenia tej migracji, ponieważ przytłaczająca większość tych łodzi przypływa z Tunezji, ale do tej pory tych pieniędzy nie ma, to znaczy one do Tunezji nie dotarły, i więc większość tutaj komentatorów, analityków uważa, że ten masowy napływ migrantów to by była niejako świadoma, celowa akcja rządu Tunezji, który w ten sposób chce zaszantażować Unię, a Unia nie zgadza się na przekazanie tych pieniędzy, mimo że porozumienie podpisano, ponieważ lewicowi europosłowie i urzędnicy uważają, że Tunezja jest państwem dyktatorskim, które nie przestrzega praw człowieka, wobec tego nie będzie się im wysyłać pieniędzy, więc do tej pory nie docierają i to być może było źródłem tej całej ogromnej fali uchodźców. A w takim razie, jeżeli wiadomo, że może chodzić o pieniądze, to jest jakiś wysiłek ze strony rządu włoskiego, żeby Tunezji zapłacić szybciej? No, naciski są ogromne. Wczoraj pani premier Meloni wystąpiła z przesłaniem do narodów telewizji w sprawie oczywiście migrantów i tam poskarżyła się, domagając się od Unii, żeby przyspieszyła procedury, ale też powiedziała, że wyraziła przypuszczenie, że jest to celowo blokowane przez unijną lewicę. Będziemy się bacznie przypatrywać tej sytuacji. Wciąż jest to rozwojowe i mówimy o akcji, nie o przypadkowych staraniach tej czy innej łódki pełnej migrantów, nawet nielegalnych. Jak się patrzy na mapę, Lampedusa jest między tunezyjskim wybrzeżem a Maltą, tak równo po środku do Włoch. Jeszcze jest trochę, możemy sobie wyobrazić koszmar, 20 km kwadratowych tej niewielkiej wyspy i napływające rzesze migrantów, z którymi nie wiadomo co zrobić. Bardzo dziękujemy. Piotr Kowalczuk, nasz wysłannik we Włoszech, dziękuję. Dziękuję bardzo. A my wracamy zaraz od pełnej godziny, z drugą godziną świata do trzeciej. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit.